Digitális talk show mindenkinek, itt a Netidők. Steve Jobs lemondott az Apple vezérigazgatói pozíciójáról, állítólag aktív elnök marad. Mit szól ehhez a tisztelt asztaltársaság? Szerintem Steve Jobs meg az alma, amiben beleharapott valaki, az ikon. Nem csak a könyv cím miatt, ami ugye róla szól, hanem valóban az ő személyisége, az ő szerepe, az ő lénye ennek a cégnek, és a vele összekapcsolt innovációnak, kreativitásnak, marketingnek a jelképe, és emiatt, hogyha ő nem fog annyit aktívan szerepelni, vagy nem olyan pozícióban lesz, amilyenben korábban volt, ennek ilyen lelki vagy érzelmi hatásai lehetnek, azt viszont nehezen tudom elképzelni, hogy egy ekkora gépezet, mint ez a cég, egyetlen egy emberen múlna. Tehát ő egy jelkép, és azon a jelképen kell túllépni. Ezt kell megemészteni a befektetőknek, meg hát a Apple-t kedvelőknek, meg az Apple-t nem kedvelőknek. Én megértem végül is, mert nagy embernek lenni rendkívül fárasztó dolog lehetett. Függetlenül attól, hogy 2004 óta, ugye a betegsége óta más viszi az ügyeket, ő tulajdonképpen tényleg, ahogy az Oli mondja, egy ilyen idol volt. Jó, hát ebben lehet, hogy az is benne van, hogy Amerikában azért az ilyen idolokat valahogy jobban kedvelik, vagy nem tudom. Én azt látom, hogy a tengeren túlon azért ez inkább jellemzőbb. Tehát, hogyha egy cégvezető elér egy bizonyos szintet, akkor onnantól kezdve valamilyen ilyen félistenszerű aura kezdi el körbevenni. És hát azért ez legalábbis úgy vettem észre, hogy a kelet-európai népekre lehet, hogy a történelmünk miatt nem annyira jellemző. Lehet, hogy csak nincsenek akkora cégeink, mint a tengeren túlon. Vagy mint a nagy konkurencia Microsoft, ahol Bill Gates ugye hasonló elnöki pozíciót tölt be, és azért nem tudjuk, hogy ki irányítja azt a céget ténylegesen, hogy a döntéseket kihozza. Hát persze, de ezt a példát akartam is mondani, hogy tulajdonképpen ott se történt semmi igazán különleges ezután. Hát ment tovább minden úgy, ahogy eddig valamennyire. Hát ha az András itt volna, akkor ezzel vitatkozna, mert szerinte erőteljes lefelé irányú spirálban van a Microsoft. De mindegy, most ne beszéljünk a Microsoftról, mert szegény Steve Jobsról kell beszélni. Én olvasgattam ma a híreket, és nagyon érdekes, hogy két táborra szakadt a közönség, aki megkapta ezt a hírt. Az egyik tábor az rögtön elkezdte temetni az Apple-t. Mondanám, hogy egy személyes cég volt, és bezzeg már az elemzők is leminősítették, és hogy már mennyit esett az árfolyam, és úristen, vége van az Apple-nek. Hát ez nyilván egy kapitális ökörség. Mindesetre 7%-ot esett? Jó, hát 7%-ot esett. Olyan grafikonokat láttam, nem hiszitek el, hogy a 300, nem tudom mennyim volt, és ugye 7%-ot esett vissza, olyan grafikon csináltak, hogy ahol volt, az volt a teteje a grafikonnak, és ahova visszaesett, az meg így az alja fölött 2 pixellel. És úgy nézett ki, mintha ez szakadékba zuhant volna az árfolyam. Nyilván a grafikonnak melyik is az a függőleges tengelye, na segítsetek, az az Y tengely, annak a léptéke egy kicsit úgy volt. Igen, úgy csinálták, hogy ez a 7% ez a nagy zuhanás. Jobs lemondott, és egy szakadékba esett az, hát ez szörnyű, tehát nyilvánvalóan ilyen hangulatkeltően megcsinált dolgok, hogy most akkor mindenki azt gondolja, hogy vége van a világnak. Ez az egyik fele. A másik fele pedig érdekes módon, azok inkább az Apple hívők, ők pedig akár nagyon józan hangon is azt állítják, hogy gyakorlatilag a Jobs volt annyira okos és előrelátó, hogy egy csomó dolgot már kitaláltak előre. Tehát nem az van, hogy ami most iPhone 5 meg fog jelenni nem sokára az ősszel, azt most találják ki augusztusban, nem, szó nincs róla, ezek évek óta kitalált, megtervezett és mondjuk arra váró tervek, hogy a technológia utolérje őket, és tömegcikként gyártani lehessen. Tehát valószínűleg a következő N évre már ezek megvannak, ki vannak találva nagyjából. Szerintem azt nem volt nehéz kitalálni, hogy nem nézett ki jól. Tehát látszott rajta minden egyes fellépésnél, sőt, sok fellépés el is maradt, vagy bejelentették, és végül nem jelent meg, aztán végül mégis megjelent. És látszódott, hogy ezért nem csak a marketingnek a trükkje, hanem hát ő szegény beteg. Úgyhogy ez nyilvánvaló volt, hogy ezzel valamit csinálni kell, és minden ilyen helyzetben egy normális cégvezető, és szerintem valószínűleg ő is az, már jóval előbb, ugye, ahogy Bázs is mondta, meghozza azokat a döntéseket, ami ahhoz szükséges, hogy akár nélküle is tökéletesen fusson a szekér. Mindenesetre egy dolog cáfolja, amit mondasz, az, hogy két ember marad, a Tim Cook, aki eddig is 2004 óta vitte az ügyeket, aki egyébként állítólag még a Jobsnál is rémisztő főnök, ő nagyon tud hallgatni, hogy úgy hallgat, és az emberek összerezzenek. Na most ő nem jó előadó, tehát ő a Steve Jobsot fogja hívni segítségként, a másik pedig a, nem tudom, hogy jól ejtem a nevét, a Jonathan Ivey, vagy Eve, aki az egésznek a dizájnjáért, ami ugye az Apple-ben szerintem 80% a dizájn, meg az ergonómia a felelős, ő se nagyon ad elő. Tehát marad Steve Jobs, aki szegény betegen, beesett arccal kell, hogy képviselje az ügyeket. én úgy vettem észre, hogy ő egy ilyen csillogó szemű űrge, akin az látszik, hogy nagyon élvezi, amit csinál. Én felhoztam példának is egyébként többször, amikor beszélgettünk arról, hogy hogyan kell beszélni egy termékről. Én nem tartom, ha ő az, akire gondolok, én nem tartom őt egy rossz előadónak. Akkor lehet, hogy ő lesz Steve Jobs. El tudom képzelni, igen, lehet. Helyettesítője. Tényleg betiltják-e a like gombot? A Facebook változtatásokat jelentett be, hogy az adatvédelemmel se legyen gond. Tudás Ágnes számol be majd a részletekről. Németország hidegháborúja a Facebook ellen. Egy amerikai kórházban bevezetik a tenyérfelismerő rendszert, nem is akármiért. Keleti Artúrtól megtudhatjuk, hogy biztonságos-e a módszer, aztán Spányik Balázs trükkje következik a trükközés ellen, avagy mit tehetünk a Google huszár letöltő oldalak ellen. Ha a letöltő oldalak megbolondultak, nem azt kapjuk, amit letölteni szeretnénk. És végül az infoszótárban arról beszél Bódi Zoltán, hogy az internetes kommunikáció még írás, vagy már beszéd. A neten már tudunk úgy írni, ahogy beszélünk. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Körülöttünk az asztaltársaság, nagyon figyel mindenki, és nagyon szeretnél már mondani a dolgait. Dudás Ágnes, a Netidők digitális jogásza. Jó estét! Keleti Artúr, a Netidők biztonsági őre. Jó estét kívánok! Spányik Balázs, a PC Tip rovat vezetője, Chatman. Jó estét! És Bódi Zoltán, netnyelvész. Jó estét kíván! És a műsorvezető Netistok, Nagyistok Tibor. A Netidők blogtársaságot meg lehet éppen találni a netidok.poster.hu címen. Betiltják a Facebook lájkot egy német tartományban, mondom a teljes hírt. Schleswig-Holstein német tartományban 50 ezer eurós büntetést lehet kapni a like gombért. Nem értem, de majd talán Ágnes kiavítja, vagy elmondja a lényeget. Tudás, Ágnes? Jó, tehát ez nem innen kezdődik, hanem sokkal régebben. Tehát Németország elég régóta háborúzik már így a Facebookkal, és mindenféle adatvédelmi szabályok megszegése miatt több eljárást indítottak már ellenük. Az északi tartományok voltak elsősorban azok, akik így eljártak, tehát így Hamburgban volt elég komoly felszólalás így a Facebookkal kapcsolatban, és ennek hatása is van, tehát most arra kijavítottak már azért pár ilyen adatkezelési szabályt így a Facebookon belül. Amiről most szó van, az egy tartományi rendelet, ami arról szól, hogyha a tartományhoz tartozó honlapokon felteszik ezt a gombot, és nem távolítják el szeptember 30-áig, annak ellenére, hogy erről ugye ez a rendelet megszületett, akkor azokat bírságolni fogják, és nyilván ez nem egyszer 50 ezer euró mindenkinek, hanem hogy ez egy sávos bírság, és valamilyen úton, módon fogják ezt így osztani, hogy attól függően, hogy hányadik felszólítást kapta, stb. Stb. A kérdés inkább az, hogy mi ennek az egésznek az oka. És ugye az oka, hogy azt a Facebook politikát, vagy policit nem nagyon szeretik, hogy elég sok információt gyűjt a Facebook a felhasználókról. És egy-egy ilyen lájkolásnál, amikor valaki valamelyik oldalon tetszést nyilvánít, akkor ezt valójában hozzákapcsolják az ő profiljához, és egy kereskedelmi adatbázist építenek Németország szerint. A Facebook szerint meg IP címeket rögzítenek, és hogy az egésznek semmi köze semmihez, és biztosan nem csinálnak semmilyen mögöttes tevékenységet. Nyilván mindenki a saját fegyvertárával harcol, így Németország rendeleteket hoz, a Facebook meg ugye vagy szót fogad, vagy nem, a köztes felhasználók pedig eldöntik, hogy kockáztatnak-e, és hogyha igen, mennyit, vagy esetleg kijelentkeznek abból a tartományból. Én sokáig azt mondtam, hogy a szólás és a vélemény szabadság letéteményese, egyfajta új demokrácia képviselője a Web2-es világ, aminek ugye az ászlós hajója a Facebook. Most ez ellentétbe kerül az adatgyűjtéssel kapcsolatos szabályozással, és akkor megjön a bíróság. Nem ez az első ilyen eset egyébként, amikor a szólásszabadság kontra bármilyen más szabadsági, vagy bármilyen más jog, ugye ezért így szoktak ezek ütközni más területen is. Az adatkezelés, vagy az adatvédelem, nyilván ez egy fontos terület, és nyilván ezért is fontos, mert nem feltétlenül gondol maga a felhasználó arra, hogy ezzel milyen bajba tudja úgymond keverni saját magát, akkor, hogyha így nem figyel. És erre nagyon jó az a másik példa, amiben pont most voltak ezek a változtatások, hogy ott több dolog is volt, az egyik az az arcfelismerő, amit beépített a Facebook, és ami a következő dolgot csinálta. Volt egy ilyen kérdés a Facebookon, hogy hozzájárulsz-e, hogy a kontaktlistádat, ami az e-mail fiókodhoz tartozik, vagy adott esetben a telefonodhoz, azt a Facebook felhasználja. És ezek után, hogyha azt mondtad gyanútlanul, hogy igen, hozzájárulok, akkor a következő dolgokat csinált az egész listát, mindent, akit megtalált a Facebookon, és ugyanazzal az e-mail címmel regisztrált, ahol benne volt a címjegyzékben, akkor ezeket összedobálta, így, ha talált róluk fényképet, akkor fényképekkel, hogyha nem, akkor meg nem. De hogy eleve a felhasználó kiadta a harmadik személyek adatait, ugye meg a kapcsolati vonatkozásokat, hogy vele egyáltalán ezek a személyek kapcsolatban vannak, anélkül, hogy ezt a harmadik fél engedélyezte volna egyrészt. Másrészt beépítették ugye ezt a tegelési lehetőséget, meg ezt az arcfelismerő rendszert, tehát boldog-boldogtalan mindenkit megjelölhetett, hogy azon az adott fényképen vajon ki van. És ez még sokkal rosszabb, hogyha valakit megjelöltek egy fényképen, akkor az ő alapoldalán is feltűnt, hogy azon a fényképen ő meg van jelölve, és aztán ugye vannak ezzel visszaélésszerű felhasználások, tehát hogy megjelölhettem én egy csimpázra is azt, hogy az most nem tudom én milyen híres ember, vagy kevésbé híres, de akkor mondjuk... megjelent a saját profiljában. És az ő profiljában akkor egyszer csak ott megjelent, hogy akkor ezen a képen ő szerepel, és hát azért ezek így nem kellemes dolgok, lássuk be. Nyilván ennek volt egy első fajta lendület, amikor ezt nem gondolták végig, hogy ezt visszaélésszerűen lehet használni, mert nyilván vannak letiltási lehetőségek is a Facebookon, meg vissza lehet azt vonni, meg be lehet jelenteni azt, aki így jelentett be engem, stb. Stb. De hát, hogy ezek valahol a háttérben mégis őrült mennyiségű adatot fognak egymással szinkronizálni, meg kapcsolnak össze, és nyilván érdekes, hogy miért pont Németországban, vagy talán nem is annyira meglepő, de hogy ott azért erre nagyon vigyáznak, hogy az embereknek az adatait azt azért így mondjuk privát szférában tartsák. Akkor lehet, hogy a kínaiaknak igaza van, hogy ott ugye nem Facebookot használnak, hanem van ez a saját ilyen mikroszájtjuk, vagy mikrocsetjük, ami 140 karakterig, és olyan népszerű lett, néhány hét alatt több millió lájkolták, hogy rögtön megjelentek a kormány ellenes üzenetek is. Kínában nyilván nem figyelnek meg senkit. Tehát ott nagy valószínűséggel ezeken az oldalakon nem kapcsolják össze a személyes adatokkal a lájkolásnak az üzeneteket, tehát... Együtt élnek ezzel a problémával? Biztos. Ebben az egészben szerintem az a legérdekesebb, hogy ahogy halad előre az idő, egyre inkább szembesülnek a nagyobb tömegek azzal, hogy a személyes kapcsolati hálójukat teszik teljesen nyilvánossá. És saját magukat ezáltal. És saját magukat, saját meg a profiljukban, ami van, és azt nem megszabva kisebb csoportokkal, vagy olyan szerepekben, ahogy a hétköznapi életben élünk. Nyilván ti sem tudtok itt mindent rólam az asztal körül, és a hallgatóim is más dolgokat tudnak rólam. Arthur nyilván mindent tud, ez természetes. Az iPad-jét nyomogatja. Hát ugye ez itt a nagy biztonsági szakértő. De szóval ezekkel a dolgokkal kezdünk szembesülni. Eltelt az az idő, ahogy az emberek valahogy úgy, hogy erre figyelnek. Ez egy örök ellentmondás, hogy nagyon jó az, hogy nyilvánosan és könnyen létesíthetünk egymással kapcsolatot, hogy ezek az akadályok is elhárulnak, viszont ugyanakkor ennek lehetnek kellemetlen oldalai is. Ha provokáljak egy kicsit, szerintetek mitől lesz ez másképpen? Igen, van egy olyan érzésem, hogy ezek, én magamban próbálkozásnak hívom, úgy egy idő után ezeket elsöpri a nép, nem harag, de mondjuk úgy, hogy a nép jó kedv abban az irányban, hogy mindent kipakoljunk magunkról, meg megosszunk magunkról, mert abból annyi előnyünk származik majd, amikor mondjuk mit tudom én, megjelölnek engem egy ilyen korfúi képen, és akkor azt észreveszi egy ilyen társaság, aki ilyen utazásokat árul, és akkor az küld nekem egy kedvezményes ajánlatot, amivel még olcsóbban tudok oda elmenni, és akkor hát a francot se érdekli, hogy közben kitegel meg kit. Meg a HRS is észreveszi, de hát akkor ez a másik oldal. Meg az adóhatóság. Igen, szóval az éremnek két oldala van, úgy tűnik. Persze, én nem mondom, hogy ez rossz, csak azt, hogy lehetnek olyan oldalai, amelyek kellemetlenségeket okozhatnak, és ezekkel lassacskán szembesülünk. Na most ez egy másik ügy, hogy itt ebből, nem is tudom, hatósági ügy van egy államnak, egy tartományában, és akkor neki mennek egy nagy ilyen webkettes szolgáltatónak. Ettől elszakadva egy kicsit a filozófiájáról beszéltem az előbb, hogy hát ezzel szembesülünk. Természetesen szerintem a Facebook élni és virágozni fog ezután is, hát szóval ettől komolyabb problémák nyilván nem lesznek, és az is igaz, hogy meg lehet figyelni a Facebookban egyfajta evolúciót, tehát mindig újabb és újabb dolgok pakolódnak egymásra, és bizony változnak is néha egyes funkciók, az adatbiztonság, vagy adatkontrollálás tekintetében nyilván egy csomó minden változott az utóbbi évben is akár. De most ezt akkor pontosítsuk, tehát a Schleswig-Holsteini adatvédelmi biztosi határozat az nem arról szólt, hogy a Facebook csináljon valamit, ez arról szólt, hogy azok az oldalak, honlapok, amik saját maguk a saját honlapjukon megjelenítik a Facebooknak a like gombját, na azok az oldalak mind az összes vegyék le. Tehát ez nem a Facebookra szólt közvetlenül, hanem ez minden egyes webfejlesztő cégre, illetve hát webben megjelenő bármilyen cégre vonatkozott. Hát az az oka, gondolom, hogy csak velük tudnak valamit kezdeni, nem? Hát, ne, hát az oka az egész konfliktusnak mi? Az, hogy a Facebookról azt gondolják, hogy. Na jó, de technikai oldalról meg ezt másképp nem lehet. Tehát hogy... Természetes, hát én nem is vitatkozom tehát ezzel. A Facebook arról szól, hogy én véleménynyilvánítok valamiről, és ezt az összes ismerősöm olvassa. Hogyha egy weboldalról véleménynyilvánítok, az csak úgy tud átkerülni a Facebookra, akár egy like gombon keresztül, hogy a Facebook valahogy összekapcsol engem ezzel a lájkolással, és ez utána bekerül a Facebookra az én profilomba, az én falamra. Tehát én nem értem, hogy ebben hol van a probléma. Erről szól a dolog, hogyha félek ettől, akkor nem regisztrálok a Facebookra. Tehát... Számomra ez nem okoz problémát. Az a egész közösségi, okoz, németeknek. Az egész közösségi webnek egyfajta evolúcióját éljük meg, hogy egyre többször merül föl ez a fajta kérdéskör. Az adatbiztonság, a személyes adataim, ki lát, ki tud meg rólam, mi minden. Ugyanakkor meg ezek az előnyök, és ezek a természetes evidenciák, amit mondtok, ezek megvannak. Hát persze, ezek jó dolgok alapvetően. Akkor még egyszer, tehát ugye két oldal van. Az egyik oldalon a németek azt mondják, hogy a lájkolások alapján profilozhatóak azok az emberek, akik ezeket a lájkokat elhelyezik a különböző honlapokon. Nyilván egy honlapból még nem feltétlenül vagy profilozható, de hát hogyha az a hobbid, vagy hogy szeretsz lájkolni honlapokat, akkor abból elég jól felépíthető, hogy mi az érdeklődési köröd, mikor szoktál lájkolni, milyen oldalakat blablabla. De hát ez az egész Facebookból felépíthető. Ezt csinálom a Facebookon, hogy egy csomó dolgot lájkolok, meg egy csomó hírt megosztok másokkal, akár a lájkomon, akár azon kívül, és aki arra kíváncsi, hogy most rólam profil csinálom, elég, ha visszanéz az elmúlt 3 évet, és ott talál rólam minden információt. Igen, csak egészen, szóval nem mindegy, gondolom, hogy most egyesével elkezdik nézni, vagy pedig egy statisztikai adatot húznak. Igen, tehát hogy azt mondták a németek, hogy itt ugye a Facebooknál felépül egy olyan adatbázis ezekből a lánykokból, amivel aztán úgymond vissza lehet élni. És erre mondja a Facebook azt, hogy ők IP címeket gyűjtenek a lájkok alapján, és egyébként 90 nap múlva pedig ezeket törlik. Aztán, hogy ezt vagy elhiszik, vagy nem. Itt van egy kérdés egyébként, és akkor ez hozzátok is megy, meg nyilván a hallgatók felé. Én úgy látom, hogy a 18-24 közötti korosztály, és köztünk van egy óriási szakadék, tehát ők hozzászoktak az üvegember effektushoz, nem érdekli őket ez a probléma, lássák, sőt, olyan, mint a MySpace-en a lányok olyan pózukba jelnek meg, ahova a tanáruk meg a tanárnénik is oda mennek, hogy az olyan hihetetlen. Mi már szerintem más generáció vagyunk, gondolom én. Hát ez nagyon valószínű, én ezzel a témával napi rendszerességgel találkozom, mert a Facebookon néhány hallgatómat visszajelöltem, és olyan dolgokat tudok meg róluk, amit nem kellene megtudnom. Tehát komolyan nem kellene megtudnom. Lehet, hogy ebbe az irányba kéne menni mondjuk az oktatással, hogy felvilágosítjuk őket biztonsági szakértőként. Én mindent megteszek azért, hogy szembesüljön vele, hogy mit ad ki magáról és kinek. Tehát miért kell nekem megtudnia, hogy milyen színű a kedvenc melltartója, meg egyébként, hogy fölmeri-e tenni a nyilvánosság számára melltartó nélkül is a saját képét, meg hogy mi a viszonya az önkielégítés. Ez két konkrét példa. Tehát nekem nem kell tudnom egy hallgatóról ezt. Vagy pedig indítson privát csoportot. Igen, indítson privát csoportot. Persze, ezek a témák megosztatók. És hívjon meg engem is, bocsánat. Jó, te mehetsz, én nem fogok menni. De pontosan ez a választásnak a lehetőségével kellene szembesíteni a felhasználókat. És ez az, amit most én érzek, hogy egyre többször téma ez, hogy kezdenek rá döbbenni az emberek, hogy igen, itt lehetne dönteni is arról, hogy mit és kivel osztok meg. Hát a fiataloknál szerintem arról van szó, hogy nem szembesülnek egyáltalán azzal a problémával, hogy amit megosztok, azt mindenki láthatja. Illetve, ha nem állítom be, hogy csak X és Y láthassa, de nem fogja. De már nagyon közel van egyébként az ezzel kapcsolatos bűncselekmények kora. Tehát már most elkezdtek ilyen Facebook alapú csalások lenni, és ezek nagyon hatékonyan működnek, pontosan azért, mert rengeteg információt megoszt az ember magáról, és erre nagyon könnyű ráharapni. Amerikában olyan tenyérfelismerő megoldást vezettek be egy New York-i kórházban, amely a pácienseket a tenyerük mintázata alapján, vagy majd mindjárt kiderül, hogy mi alapján pontosan, ismeri fel, és egyértelműen azonosítja őket. Keleti Artúr jött ezzel a hírrel. A dolognak tulajdonképpen az az érdekessége, hogy ez a tenyérfelismerési módszer pontosabban, mondjuk inkább úgy, hogy a tenyér erezetének felismerése, az nem egy új technológia. Tehát már elég régóta foglalkoznak ezzel a témával, úgy, mint ahogy az új lenyomat felismeréssel is foglalkoznak, meg az íris felismeréssel, sőt, biztosan tudjátok, hogy fül alak felismerés is létezik, és elég jó minőségű. Tehát sok mindent csinálnak már azért, hogy próbálják valahogy azonosítani az embereket. Amit igazából érdekes, hogy a technikáról is fogunk majd beszélni, de hogy az egész ez miért van, vagy egyáltalán miért szükséges, ez miért érdekes, mert hát, hogyha bemegy az ember egy kórházba, mondjuk itt most próbáljunk egy amerikai kórházt inkább elképzelni, ott nagy valószínűséggel beregisztrálják, ott előveszi az Amerikában csodaszérumnak számító social security number, társadalombiztosítási számát. Bocsánat, amit fejből tudnak az amerikaiak. Amit hát jó esetben mondjuk az amerikai lakosság azért biztos, hogy nagyon tagozódott, tehát nem biztos, hogy mindenki tud, szerintem valaki számolni se tud. De ilyen nálunk is van. Persze, hogy ne lenne, mindenhol van. Na, egyébként részben ez is az oka annak, hogy ezt bevezették, de a fő oka az, hogy van ez a bizonyos identitáslopás nevű probléma, amiről már a műsorban néhányszor beszéltünk, vagyis az, hogy lehetséges az ma, hogy bizonyos azonosítóknak a felhasználásával embereknek a személyiségét, adatait, ilyesmit ellopnak. Na most ugye az egyszeri felhasználó ilyenkor azt mondja, hogy jó, hát nem örülök neki, de hát vigyék, most mit csinálnak a nevemmel. Igen ám, csak ugye Amerikában, hát ott már eléggé erősen privatizált ez a szféra, és hát azért egyáltalán nem mindegy, hogy mondjuk az én társadalombiztosítási számlámmal kigarázdálkodik. És azt mondják itt a jelentések, amik készültek, körülbelül 2009-2010 környéki statisztikai adatokból dolgozott egy felmérés, azt mondják, hogy körülbelül 1,5 millió amerikai állampolgár esett már egyértelműen áldozatául valamilyen kifejezetten egészségügyi identitáslopásnak, aminek keretében tőle mondjuk úgy vették el az adatait, hogy vagy tudott róla, vagy nem, majd erről is mindjárt mondok néhány adatot, és utána ezzel visszaéltek. Milyen visszaélésekre lehet itt gondolni? Például olyanra, hogy valaki az ő nevében bizonyos gyógyszereket, esetleg drága gyógyszereket fölvett, azokat kifizettette az ő számlájáról, és aztán meglépett vele. De olyat is el tudunk képzelni, hogy valaki valamilyen gyógykezelést vett igénybe, ami nagyon drága. És az az érdekes, hogy azt mondja ez a tanulmány, hogy 2010-ben átlagosan egy ilyen esetnek a kiderítése, felgöngyölítése, a számlának a pótlása, mert ugye valaki ellopott effektíve onnan pénzt, az esetenként több mint 20 ezer dollárba kerül. Ez nagyon sok esetben a paciensnek, a valódi tulajdonos paciensnek a zsebéből kifizetett összegekről szól, ahol neki vissza kellett pótolni azt az összeget, amit valaki ellopott, és ez ő meg nem komoly. Tudta bizonyítani, hogy azt nem ő csinálta, hiszen hogy bizonyítsa, hogyha nem tud erre semmilyen bizonyítékot felmutatni. Na most, ami még érdekesebb, hogy ugye ez a tanulmány azt mondja, hogy az identitás lopásoknak, az ilyen kifejezetten egészségügyi identitás lopásoknak a 36%-a az családon belül valamilyen családtag által következik be. Biztos, hogy lopás, hanem lehet, hogy azt mondja apu, hogy hát én úgyse voltam beteg, de nem akarok fizetni neked, hanem egy kisfiú rátolja. Lehetséges, nyilván, ezt nem, erről nem mond semmit a tanulmány. Viszont 17%-ról nem lehet tudni, hogy milyen forrásból történt ez a lopás. 14% az, amiről mi állandóan szoktunk papolni biztonsági szakemberek, hogy egyszerűen ellopják az adott egészségügyi adatot, mondjuk valamilyen szolgáltatótól. Most nem is olyan régen volt például egy ilyen példa Amerikában, ahol 1,9 millió ilyen adatot loptak el egy szolgáltatótól, aki ilyenkor természetesen be is jelentette, az más kérdés, hogy mit csinálnak a páciensek ennek hatására. Van például 6% phishing, amikor úgy kiénekelték az illető szájából a biztosítási számot, és van 8% olyan, amikor mondjuk levelezésben ment valahova, mondjuk elektronikus levelezésben, és azt elkapta valaki, és aztán elkezdte ezt felhasználni. Na most azért ezek eléggé elrettentő adatok, és ahhoz képest, hogy ez a technológia mennyire olcsó, mert most már azért eléggé olcsóvá vált, ahhoz képest elég sok bajtól tudja magát megmenteni az a kórház, aki ezt elkezdi bevezetni. Úgyhogy most az a procedúra, hogyha valaki szeretne egy ilyet, hogy őt a tenyerével azonosítsák, és ne a számával, meg mindenféle egyéb dologgal, akkor be kell mennie egy irodába, és ott egy ilyen regisztrációs folyamatot végre kell hajtania. Ugye ez minden esetben, ez nálunk az informatikai biztonságban ez egy alaptétel, kötelező a digitális identitást egyszer a valóságoshoz rendelni. Tehát valahol meg kell mondani, hogy az, aki, az kicsoda. Például a digitális aláírásnál. Ugye digitális aláírásnál is kell ilyet csinálni, az egy másik kérdés, hogy hányan használnak a digitális aláírást és miért, de azt majd egy másik programot Dudás Ági föltette a kezdet. Tehát az egy fontos tényező. És ezt megcsinálják, onnantól kezdve tudják, hogy kinek a tenyere tartozik ahhoz a számhoz. Na most, ami itt még érdekes, az az, hogy ez a módszer egyébként gyorsabb, és azt állítják, hogy nem csak gyorsabb, és megpróbálja kiküszöbölni ezeket az identitás lopási lehetőségeket, hanem megbízhatóbb is. Olvastam valahol egy statisztikát, hogy évente nagyon sok millió dollárba kerülnek, nyilván a kártérítési perek is, meg sok minden más is, azoknak a kórházaknak, akik regisztrációs hiba miatt vétenek valamilyen orvosi hibát, nem feltétlenül műhibát, de valamilyen olyan hibát, ami ahhoz köthető, hogy nem jól azonosították a beteget, olyan gyógyszert adtak neki, amit nem kellett volna, vagy rosszul kezelték. Na, ezt szintén kiküszöböli ez a rendszer. Amit szintén kiküszöböl, az egy másik érdekes dolog, még pedig az, amiről ilyenkor nem nagyon gondolkodunk, amikor beszélgetünk egymással, hogy mi van akkor, hogyha meg se tudunk szólalni. Egy olyan helyzet van, hogy nem tudjuk elmondani azt a számot, nem találnak nálunk azonosítót, esetleg eszméletlenek vagyunk. Ez az eszköz akkor is tudja azonosítani az illetőt egészen pontosan. Az is érdekes, és ezen a biztonsági szakértők véleménye azért nagyjából egységes, hogy az új lenyomathoz képest a tenyér lenyomat, nem is lenyomat ez végül is, hanem ugye ez a vénáknak a térképe, egy picit biztonságosabb, mert azért az új lenyomatokat már valamilyen módon lehet hamisítani. Ugyanott is van élő új vizsgálat, ez egy ismert technológia, de például csak úgy szerényen jegyzem meg, hogy engem a legtöbb új lenyomat felismerő halottnak vél. Tehát valószínűleg valami nem stimmel a vérnyomás. Vagy lehet, hogy zombi vagyok, és ezt így kell megtudnom. De a lényeg az, hogy a tenyérben futó erek, azok ilyen szempontból sokkal biztosabbak. És ami a másik fontos előnye, ami mondjuk ilyen nyomozati szempontból a hátránya is, hogy tenyérlenyomatot, meg véna erezett lenyomatot azért nem túl gyakran hagynak az emberek maguk után. Vagyis még egy új lenyomatot relatíve könnyű ellopni, hogyha valakihez hozzá akarok jutni, a tenyér véna mintázatát, meg a benne lüktető vért azért nyilván nehezebb. Meg van még egy jó dolog, amire ez alkalmas, remekül lehet belőle utólag jósolni. Igen, lehet, hogy ez is egy szolgáltatás lesz majd az amerikai egészségügyben, hogy ugyan nem tudjuk meggyógyítani, de megmondjuk, hogy meddig fog élni, hát nézze oda, vele van írva. Úgyhogy összességében ez egy nagyon jó módszernek tűnik. Egyébként már használnak egy-két amerikai kórházban ilyet, viszont északon eddig még óckodtak tőle, és most kezdték el használni, ugye New Yorki kórházban vezették ezt be, és mindenki azt jósolja, hogy ez most rohamos ütemben el fog terjedni. Azt hallottam egyébként, hogy Japánban már az ATM automatáknál is elkezdték használni ezt a technológiát. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, én hogyha le akarok valamit tölteni olcsón, mondjuk ingyen, és legálisan, akkor mondjuk a download.com-ra megyek, ami ugye a CNET nevű amerikai, hát hogy mondjam, média kiadó vállalatnak a tulajdona. Na most ezen fog pufogni mindjárt egy Spányik Balázs, hogy mi a probléma velük. Mint kiderült, nem csak velük, hanem elég sok másik ilyen hasonló, ilyen nagy programgyűjteménnyel, ahova eddig úgy mehettünk programot letölteni, hogy azt gondoltuk, hogy biztonságban vagyunk, mert egyrészt csak olyan programok kerülnek fel rá, amiket megnéztek, hogy nincsen bennük semmilyen vírus vagy károkozó, illetve biztosak lehetünk benne, hogy azt fogjuk megkapni, amit letöltünk. Elég sok ilyen nagy gyűjtő oldal létezik. A download.com az tipikusan az volt, akinek nagyon nagy gyűjteménye van, nagyon gyors szerverei, nagyon közismert, és rengeteg oldalról őt linkelik be, tehát nagyon sok olyan szoftverfejlesztő van, aki nem a saját kicsi szerverre pakolja fel a szoftverét, hanem egész egyszerűen földölti a download.com-ra, ott bekerül a megfelelő kategóriába, sokkal könnyebben megtalálják, meg sokkal könnyebben le is lehet onnan tölteni. De a lényeg az, hogy a Google, meg maguk a kereső oldalak ezeket a programgyűjteményeket nagyon gyakran indexelik, éppen ezért, hogyha mondjuk egy Google-ba vagy bármilyen keresőbe beírom egy szoftvernek a nevét, akkor nagy valószínűséggel először egy letöltő oldalnak a címét fogom megtalálni, és csak második, harmadik esetben annak a fejlesztőnek a weboldalát, aki ténylegesen ez a program. Mi lett a gond? A gond az az, hogy ezeket a letöltő szervereket is valamiből üzemeltetni kell, és nyilván ezek mögött állt valamilyen szervezet, aki gondoskodott a pénzügyi hátteréről, akik valószínűleg eltűntek, és ezért valamit lépniük kellett. Önmagukban a hirdetések, amik az oldalon megjelennek, azok sokáig valószínűleg ezt pótolták, de manapság már egy mozdulattal lehet tiltani a hirdetéseket a weboldalakról, tehát már ez sem működik. Akkor mi a következő lehetőség? Az az, hogy nem azt adjuk oda az embernek, amit le akart tölteni a weboldalunkról, hanem adunk neki egy általunk készített kicsi programot, amit hogyha elindít, akkor ez a kicsi program, ez majd letölti azt a programot, amit ő eredetileg leszeretett volna tölteni, de ebben ajánlunk neki még mindenféle mást is. És hogyha a celebordi ember nem figyel oda, rosszul kattint, akkor hirtelen már is betelepül az ő operációs rendszerébe, böngészőjébe, pluginként vagy kiegészítőként olyan eszközsávok, meg azt nagyon szeretjük, hogy mindenféle műtyörök, amik reklámoznak, a jó Isten tudja, hogy még mit csinálnak. És hasznos oldal egyre kisebb. Igen, tehát fölmegyek mondjuk a download.com-ra, és le akarom tölteni az XYZ pont programot, akkor amikor letöltöm, akkor nem ezt a programot kapom meg, hanem megkapok egy kicsi letöltőt, ami úgy indul el, hogy szia, mi a download.com vagyunk, köszi, hogy letöltöttél tőlünk bármit is, akkor most nyomd meg a gombot, hogyha szeretnéd letölteni az XYZ programot, amire jöttél értünk, oké. Következő lépés, hogy ilyen varázslószerűen van meccsel, vagy viszonylag egyszerű legyen lépkedni. Ugye nem bánod azt, hogyha ilyen toolbart is fölteszünk majd. Meg egyébként föl fog ugrani néha egy ablakocska, és abban nagyon jó pofa dolgokat ajánlok. Ugye ez nem baj. Hirdetések lesznek, így van, és hogyha valaki, és úgy van megfogalmazva, hogy simán rákattintasz akár az igenre, vagy akár úgy van megcsinálva, hogy a nyomnád a next-et, de a next helyén van az igen, mondjuk, és akkor már is föltelepítetted. És ha bánom, akkor meg nem kapom meg a programot. De a programot megkapod, az azért nagyon durva, az majd a következő lépés lesz, amikor nem kapod meg a programot, de van level 2, de most még megkapod a programot, de az a lényeg az, hogy az egész így be van csomagolva egy ilyen héba. És mondom, mit kiderült, nem csak a download.com-on van, hanem csomó másik nagy nevű ilyen programgyűjtő helyen, például a tookhouse.com-on is, ami a két tehénről volt híres, és valamikor még a 2000-es évek elején volt főleg nagyon népszerű. Most a dolog érdekessége, hogy van lehetőség arra, hogy ne így töltődjenek le a programok a download.com-ról, ehhez be kell regisztrálnunk a színetnek a rendszerébe, és mindegyes alkalom, amikor le akarunk tölteni onnan valamit, akkor be kell jelentkeznünk, hogy mi most itt regisztrált felhasználók vagyunk, és ebben az esetben magán a letöltő oldalon megjelenik egy másik link is, tehát az alapletöltő link az ilyen szép, nagy, grafikus, azonnal megy oda az egér, és szinte magától kattint, és alatta meg ilyen kisbetűkkel így, hogy ha az eredetire vagy kíváncsi, hogy azt szakad, akkor ide. Tehát, nyilván, hogy tudjál angolul. Igen, 10 emberből 9 nyilván nem fogja megtalálni. Ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség pedig a maguknak a szoftverfejlesztőknek van lehetősége arra, hogy fizessenek a download.com-nak valamilyen összeget, és akkor az ő programjukat nem csomagolják be ebbe a héba, hanem akkor azt normálisan tudják letölteni a felhasználók. Szóval ez mindenképpen visszatetszést kelt szerintem a legtöbb emberben. Nagyon negatív, tehát amióta ez a hír olyan két hete kijött, azóta gyakorlatilag általános felháborodás van. Én egyébként azt szoktam csinálni, hogy amikor keresek egy ilyen népszerű programot, beírom a Google-be, kijön a lista, látom, hogy az első 500 darab link az mind ilyen, és azt is látom, hogy most egy ideig nem fogom megtalálni ennek a szoftvernek a készítőjét, mert eltakarják előlem ezek a nagy marketing felhők, akkor belemegyek az elsőbe, megnézem, hogy ott milyen verziószámú szoftver van, megnézem, hogy ki csinálta, mert azt azért odáig még nem jutottunk el, hogy ezt nem írják ki, és utána már így keresek rá. Tehát gyakorlatilag két keresésben megkeresem azt, akitől származik, és arról általában az is ki szokott derülni, hogy az a program, amit nekem az első 500 linkben fölkínáltak letöltésre, az jó vagy egy három verzióval régebbi, mint amit egyébként a fejlesztő oldalán már elérhető. Nem tudom, jól csinálom? Abszolút, ezt ilyen általános tippként szerintem nyugodtan megfogalmazhatjuk, hogyha programot akarunk, tehát ilyen server vagy freeware, ilyen kipróbálható programokat akarunk letölteni, mindenképpen érdemes megkeresni azt, hogy ki készítette ezt a programot, és azt a weboldalt, ahol ők saját magukat képviselik, és a saját letöltő részlegükből hozzájutni ez a dologhoz, mert ők valószínűleg nem csinálnak semmilyen bohóckodást a felhasználóval szemben. Még egy lehetőségünk van, hogy kikerüljük ezeket a találatokat, ilyen fals találatokat, gyakorlatilag mostantól kezdve hivatkozhatunk rá fals találatként, hiszen nem azt a programot kapjuk meg első körben, amit letölteni szeretnénk. Hogyha van a Google-nál regisztrált fiókunk, akkor ott van egy ilyen lehetőség, hogy letilthatunk a találati listából bizonyos oldalakat, és ezeket innentől kezdve nekünk a Google nem fogja megmutatni akkor, hogyha be vagyunk hozzá jelentkezve, amikor éppen a keresőjét használjuk. És ennél sokkal egyszerűbb az, hogyha a Chrome-ot használjuk magát, mert a Chrome-hoz csinálta a Google egy ilyen kiegészítőt, amit hogyha keresünk a keresőjében, és ott van a találati lista, akkor egyszerűen csak egy kattintással azt lehet mondani, jó, innentől kezdve innen soha többet nem szeretnék találatot kapni, és akkor így előbb-utóbb ki tudjuk talán tisztítani azt a listát, hogy azok a releváns találatok jöjjenek a találati oldalra, amik minket is érdekelnek. Egyébként itt van egy összefüggés az előbbi üvegember effektus, tehát a Facebookkal kapcsolatos like probléma, meg ez a spam világ között, hogy lassan nyilván a fiatal generáció ehhez hozzászokik, meg össze-vissza klikkel, vagy már tud annyira angolul, hogy nem klikkel össze-vissza, meg az, hogy nagyon nehéz ezt megszokni, az, hogy az e-mail levelező rendszeremet beszennyezik, az, hogy csoportokban engem fölvesznek a Facebookon, vagy az, hogy tényleg már a hasznos oldalt nem látom a böngészőben, mert annyi csíkot raknak föl rám. Egyes biztonsági szakértők egyébként azt mondják, hogy a legnagyobb probléma első körben nem is az identitás lopások meg a lájkolások lesznek, hanem a spam. És hogy a spamnek a mennyisége és az abban történő vadászat a hasznos tartalomra fogja majd lekötni a számítási kapacitást, illetve a biztonsági rendszereknek a képességeit a jövőben. Nem lehetetlen jövőkép egyébként. Internetes írásbeliség. Írás ez még, vagy már beszéd? Majd mindjárt a Zoli elmondja, hogy az ujjainkkal hogyan beszélünk az interneten, és akkor maradjunk ennél a fiatal generációnál, hogyan használja az írásbeliséget a neten. Sok a sztereotípia a webbel és a webes írásbeliséggel, általában a webes kommunikációval, azzal a nyelvvel, amit ott használunk, azzal kapcsolatban. Legáltalánosabb talán az, hogy túlzásokat mellőzve, hogy ezek merőben eltérnek, a webes szövegek merőben eltérnek a helyes írás alapvető szabályaitól, és mindenféle hagyományt félrerúgnak. Aztán innentől lehet a szélsőségek felé vonulni, de mint ne tegyük. Az tény, hogy másképp írunk, de szeretnék itt rögtön tisztázni valamit, hogy általában a webről és a webnek az írásbeliségéről és nyelvhasználatáról nem lehet mondani szinte semmit, nagyon kevés dolgot lehet általában mondani. Egyes műfajokról viszont sokat tudunk már, és sok mindent lehet mondani. Általánosítani kevés dolgot lehet. Főként azokban a műfajokban, online műfajokban figyelhetünk meg nagyon érdekes dolgokat, amelyek interaktívak, és gyors az interaktivitásuk. Tehát ahol pörög a szöveg. A másik ilyen faktor, ami szintén fontos, az a nyilvánosság foka. Sokkal több mindent engedünk meg egy szűkebb vagy ismerősi közösségben, vagy esetleg egy személyes kapcsolatban a webben, mint egy nagy nyilvánosság számára szóló, adott esetben mondjuk statikus tartalomnál, statikus műfajnál. Tehát pörögjön is, és viszonylag jól ismert legyen a közönség, akkor ott figyeltük meg a legjobb dolgok, a legérdekesebb dolgok. Egyébként a másik dolog, hogy ugye szembesülünk azzal, hogy a webben tényleg van egy csomó ilyen nagyon furcsa dolog. Smiley-k, meg betűk, meg mindenféle karaktereket használunk, meg másképp írunk helyesen, mint ahogy a helyes írási szabályzatban benne van, és tudatosan is másképp írunk. Szóval ezzel is szembesülünk néha, és ez olyan furcsának tűnik, hogy a mai világ az mifelé haladt. Pedig az írás technikája, az írás módszere, az mindig is alkalmazkodott ahhoz az eszközhöz, ami volt, ami rendelkezésre állt. Tehát amikor agyaktáblákba karcolták bele a betűket, akkor olyan íróeszközök voltak, és olyan terjedelmi, olyan hosszúságú és olyan kidolgozottságú szövegeket írtak, hogy ezt viszonylag keveset kelljen módosítani utána. Innen terjedt el ugye a stílus kifejezés abban az értelemben, hogy az írás és a nyelvi kifejezés mód, ugye a stílusvessző volt az íróvessző, aminek a másik fel olyan gömbölyű volt, és ki lehetett vele törölni a rossz szöveget, az agyaktáblát, hogyha sokat forgatja a stílusvesszőt valaki, akkor ugye csiszolatlan a fogalmazása. Amikor, mit tudom én, rovásírást használtunk, akkor azokat nyilván kőbe, fába, keményebb anyagba kellett vésni, nyilván kevesebb volt a gömbölyű betű, és ék alakúak voltak a betűk. Aztán, amikor bekerült a használatba, még kezdetben egyáltalán nem a papír, hanem ezek a vékony bőrhártyák, akkor kiderült, hogy ez a fajta írás technológia teljesen alkalmatlan ehhez az eszközhöz, így hogy gyorsan át is léptünk ezen, és egy más eszköz kezdtünk használni, a tollakat, ami meg volt meccve, akkor jöttek a kaligrafikus betűk. Nem akarom ezt nagyon hosszan sorolni, csak jussunk el a mai időig, körülbelül egy olyan 1000 évet, 1100 évet ugorva, és rögtön láthatjuk, hogy a mai internetes környezethez, technológiához is természetesen alkalmazkodnia kell az írásbeliségünknek. Hogyan teszi ezt? Van egy nagyon érdekes összefüggés, erre nem olyan nagyon régen jöttem rá, bár ezzel a kérdéssel én már több mint 10 éve foglalkozom, mégpedig az, hogy a nagy tömegek nem tudnak vakon gépelni, hanem mindenki saját gyakorlatából tanul meg, akár nagyon gyorsan is gépelni, de nem professzionális módon használjuk a billentyűzetet. Ezért egy kicsit valljuk be, mindannyiunknak egyfajta akadály a kifejezésben. Pláne, hogyha ez a kifejezés mód gyors kell, hogy legyen, mert gyorsan átpörög a képernyő. és hogyha sokáig szórakozom a betűkkel, és ütögetem szépen, kidolgozom a szöveget, megkeresem, hogy hol van a dupla V, amire éppen szükség van, tehát akkor lehet, hogy nem fogok beleférni, meg a 6 szótagos szabályon gondolkodom, hogy 3 összetételből áll a szószerkezet, a szó összetétel, 6 szótagnál hosszabb, akkor kötőjelet kell alkalmazni, foglalkozik ezzel bárki is egy cseten, nem foglalkozik ezzel senki, csak hogyha nagyon kellene rá figyelni, hiszen elviszi az időt. Éppen ezért alakultak ki olyan gyorsítási, rövidítési eljárások a webes írásbeliségnek, mondom, a gyors műfajaiban, amelyek egyszerűsítik, rövidítik a kifejezés módot. Aztán ráéreztünk erre ennek az ízére, hogy ezzel lehet viccelődni, ezzel lehet stílust is belevinni a szövegekbe. Az egy másik kérdés, hogy kinek tetszik ez, és kinek nem tetszik. Azt minden esetre érdemes megjegyezni, hogy ez a fajta írásmód, amelyik az élő, spontán párbeszédnek a hangzását rögzíti le, nem is feltétlenül csak betűkkel, hanem egyéb szimbólumokkal is, ez egy kreatív dolog, és roppant módon eltér a helyes írás hagyományos szabályaitól, és semmiképpen sem vagyok én annak a pártján, bár hozzátesz, hogy nekem ez nagyon tetszik, nagyon kreatív, én élvezem ezeket a szövegeket nézni és olvasni, megvizsgálgatni, de természetesen nem szabad általánosítani, tehát azért, ha főnökünknek írunk egy levelet, szerintem nem fordul meg ez senkinek a fejében, hogy úgy írja le. Ha meg előfordul, akkor meg az a saját magának okoz problémát, tehát nem megyünk el rózsaszín frakba egy temetésre. Tehát nem írunk meg ilyen írott beszélt nyelven mindenféle szöveget, hanem csak olyat és olyan embereknek, akikkel szemben ezt megengedhetjük magunknak. Üzenném ezt azoknak az üveg embereknek, akik ugye mindenüket mindenkinek odaadnak és kitesznek és megosztanak. Nagyon szépen záródik a műsor, mert ugye a következő evolúciós lépcsőt ugye a Steve Jobs találta ki, szerintem egyébként a Jonathan Ivey segítségével, a multitouch, és erről egy gyors körkérdés, mi a véleményetek, hogyan befolyásolja majd az írásbeliségünket az a készülék, ami ott van például az Arthur előtt, amikor magán a monitoron kezdünk írni, és mondjuk van, hogy minden második betűt találunk el, pláne az én kis mobiltelefonomon, ami nem olyan szuper, mint mondjuk a tiéd. Hát ki kezdje, mert én itt, ebben én nagyon benne vagyok, ebben visszafogom magam, jó? Számomra ez a mai multitouch képernyős írás technológiai világ, ez egy kicsit emlékeztet a régi barlangrajzokra, amikor az ember a saját ujjával, mindenféle eszköz nélkül, saját ujjával manipulált és tett föl ábrákat, szimbólumokat, olyan kreatívan, ahogy éppen akart és tudott, és még egyetlen egy darab eszköz sem kellett hozzá neki, mert ugye a tollal nagyon ügyesek tudunk lenni, és nagyon kreatívak, de kell a toll. Itt pedig nem kell semmi más, csak az írófelület és az ujjam, és kész. Én ezt meg egy kicsit úgy látom, hogy a billentyűzet az egy, ahogy Zoli is említette, abszolút nem természetes, szerintem kifejezetten béna beviteli forma, akadály a számítógéphez, amit azért találtak ki így, mert muszáj volt valamit csinálni, hogy azzal a géppel az ember tudjon beszélgetni. Hát az írógép billentyűt átvették, ennyi. Igen, valahogy kellett beszélgetni azzal a számítógéppel, és ezért megcsinálták. Én azt gondolom, hogy ez a gépekkel való kommunikációnknak egy állomása, egy lépcsője. A multitouch is egy lépcsője, meg ez a touchscreen is egy lépcsője. Valószínűleg a dolog, nyilván ennek sose lesz vége, de az lehet az igazán nagy lépcső, amikor a dolog egyrészt 3D-be lép majd ki, mert azt már nagyon várja mindenki. Tehát, hogy ne csak egy sík felületen kelljen mozognom, hanem tudjak a valós 3D-s térben mozogni, és amikor ez az egész mondjuk nem egy felületen lesz, hanem kivetítésre kerül, akkor sokkal kényelmesebb lesz majd sok mindent kifejezni. Mert olyan lesz az egész, mint hogyha gesztikulálnánk beszéd közben. Sokkal plasztikusabban lehet majd bizonyos dolgokat megmutatni, sokkal egyszerűbb lesz majd mondjuk 2 fájlt összemásolni. Mert most is, ha egy multitouchos felületen lehet, hogy megfogok 2 elemet, és így összehúzom, ezzel azt jelzem a gépnek, hogy össze akarom őket rakni. A billentyűzetes időszakban még talán az egérrel is az a macerás volt. Ide kattintok egyet, oda kattintok egyet. Ezt meg kellett tanulni. A másik kérdés, hogy a pár éves gyerekek azonnal megtanulják, az idősebb generációnak nehezebben megy, de azért ezt meg kell tanulni. Most, ha ugyanez 3D-ban lesz, akkor kinyújtom szépen a kezem, megfogom az egyiket, megfogom a másikat, és összetolom. Úgy, mintha éppen 2 tojást akarnék egy helyre összeütni, amikor főzök. Vagy pedig a Rátai Daninak az egér helyett ugye jön a következő lépcső madarával, belenyúlok a térbe is. Így pontosan erről beszélek, így van, tehát tesz egy ilyen kivetítő, és ezért... Leonardo. Így van, és ezért igazából ma szerintem nagyon sok táblagép tervező ölni tudna, hogyha meg lenne ez a design már, és ez már létezne, mert ez nagyon-nagyon-nagyon sokat segítene az input képzésben, a beviteli képzésben. Jó, de hogyan változtatja ez meg az írás? Tehát valahogy akkor is a betűket be kell vinnünk majd. Szerintem egyre inkább kevesebb lesz az a helyzet, amikor írni kell majd. Elég lesz összedobálni dolgokat, gesztikulálni, és a hangfelismerés az hamarosan érkezik. És akkor beszélni kell majd, meg gesztikulálni. És akkor ott tartunk majd, ahol a normális beszédben. Ide-ide el fogunk jutni. Eddig tartott a Netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják meg, a legutóbbi felvételeket pedig a PC World lemez mellékletén MP3 formátumban. Nagy Istok Tibort és a Netidők asztaltársaságát hallották.